Otwórzmy nasze Biblię. Mam nadzieję, że wszyscy noszą miecz ze sobą, bo jak nie, to słabo. To są bezbronni, jak ich zaatakuje jakiś wróg. Nie mają miecza. Psalm 136. Wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Boga bogów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Pana panów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Tego, który jedynie czyni wielkie cuda, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który z mądrością uczynił niebiosa, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który uczynił wielkie światła, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Słońce, aby panowało za dnia, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Księżyc i gwiazdy, aby panowały nocą, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Tego, który uderzył w pierworodnych Egiptu, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. I wyprowadził spośród nich Izraela, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Mocną ręką i z podniesionym ramieniem, ponieważ Jego łaska trwa wieki. On rozdzielił Morze Czerwone na części, ponieważ Jego łaska trwa wieki. I przeprowadził Izraela Jego środkiem, ponieważ Jego łaska trwa wieki. I strząsnął Faraona i jego wojsko do Morza Czerwonego, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Aby poprowadzić swój lud przez pustynię, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Wysławiajcie Tego, który pobił wielkich królów, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Zabił potężnych królów, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Sychona, króla Amorytów, ponieważ Jego łaska trwa wieki. I Oga, króla Baszanu, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Dał im ich ziemię w dziedzictwo, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Na własność Izraelowi swemu słudze, ponieważ Jego łaska trwa wieki. W naszym poniżeniu pamiętał o nas, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Daje chleb wszelkiemu ciału, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Wysławiajcie Boga niebios, ponieważ Jego łaska trwa wieki. Myślę, że gdybym zadał pytanie, czy powiemy na to amen, to myślę, że byśmy odpowiedzieli amen, tak, zgadzamy się. Zgadzamy się z tym, co tu jest napisane, ale powiem, że to dotyczy wszystkiego. Nie tylko kwestii Bożej łaski, ale tak po przeczytaniu tego psalmu zadałem sobie pytanie i też kieruję je do was. I to jest pytanie, które ma sięgać głęboko do mojego serca. Ciche pytanie i takie zastanowienie się, jak to jest. w moim życiu. I takie trzy pytania. Czy to, co tutaj czytam o Bogu, którego łaska trwa wieki czy na wieki, czy to jest moje doświadczenie? Czy ja poznałem osobiście Boga, Boga, w którym zobaczyłem, że jest łaskawy? Myślę, że to czyni wtedy wielką różnicę, kiedy czytamy jakieś słowa i chcielibyśmy na to powiedzieć amen i powiemy, ale jest różnica, kiedy mówimy amen, bo tak jest napisane, a kiedy mówimy amen, bo tego doświadczyliśmy, to jest prawdą w naszym życiu. I myślę, że dobrze by było sobie zadawać pytanie, samemu sobie robić taki sprawdzian, czy to, co myślę na temat tego, co czytam, czy to jest tylko na zasadzie powiem na to amen, bo tak jest napisane, czy powiem na to amen, bo rzeczywiście tak wierzę, że ta prawda Słowa Bożego jest dla mnie prawdą, która do mnie głęboko dotarła. Kolejne pytanie, jakie zadałem sobie, czy w związku z tym, że doświadczyłem Boga łaski, czy jestem Jemu za to wdzięczny? Czy czuję w sercu wdzięczność i ta wdzięczność wyraża się? Może się wyrażać w działaniu, może się wyrażać w słowach, ale na pewno się wyraża w postawie, jaką mam. I ostatnie pytanie, które dobrze by było sobie zadać, czy nie zapominam, czy ciągle pamiętam o tym, co jest prawdą o Bogu? Czy pamiętam o tym, że Bóg jest łaskawy? Bo może się zdarzyć, że zapominam. Wyjątkowy jest ten psalm pod tym względem, że tak często tutaj się powtarza pewna fraza. Nietypowy. My akurat w naszej społeczności nie jesteśmy zwolennikami śpiewania pieśni, w których jest ciągłe powtarzanie jakiejś frazy. Jakoś tak pachnie to jakąś taką mantrą czy czymś takim. Ale w Bożym Słowie jest taki psalm i sam Bóg zdecydował, żeby taki psalm był. Po przeczytaniu tego psalmu ta fraza głęboko zapadnie w nasze umysły, bo wielokrotnie ją usłyszeliśmy. I może Bożym zamierzeniem było to, żebyśmy tą prawdę mieli głęboko w sercach, zapamiętaną i żeby te słowa nam brzmiały w naszych umysłach czy sercach. Jeśli poznałem Boga łaski, to będę Mu wdzięczny. Będę pamiętał o tym, nie zapominał na swoich drogach, na sytuacji, kiedy jest ciężko, ale te słowa wybrzmiewające w moim umyśle czy w moim sercu będą kierować moje myśli do Boga łaski, który który jest naszym Ojcem, do którego możemy przyjść z naszymi ciężarami. I słowa na początku i na końcu tego psalmu brzmią: wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobry. I ostatni werset: wysławiajcie Boga niebios. Z takim nastawieniem powstańmy do modlitwy i śpiewania pieśni na Bożą chwałę. Dziękujemy, Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień. Możemy go przeżywać i jak każdego dnia stajemy przed różnymi wyborami, żeby zrobić coś w taki czy w inny sposób. Decydujemy, wybieramy. Proszę, pomóż nam dokonywać dobrych wyborów, czynić dobre rzeczy, przynosić Tobie chwałę, kierować ludzi na Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Ojcze, i dziękujemy za to wszystko, co mamy z Twojej ręki, za to, co doświadczamy, za to, co doświadczaliśmy, za nadzieję, którą możemy mieć. Dzięki Tobie, Ojcze, że mamy Ciebie, mamy w Tobie nadzieję, w Tobie oparcie. Amen. Oddania się Tobie. Pragniemy, by każdy dzień naszego życia był życiem chwały dla Ciebie. Życiem, w którym Ty jesteś na pierwszym miejscu. Życiem, w którym, Panie, widoczne są Twoje działanie i Twoja łaska w naszym myśleniu, w naszych słowach, w naszym postępowaniu, w przemianie naszych charakterów na obraz naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Błogosław, kochany Panie, ten czas naszej wspólnej modlitwy, rozważania Twojego Słowa, społeczności. Niechaj tutaj Twoje imię będzie wywyższone w pośród Twojego ludu, jak też wszędzie tam, gdzie Twoje dzieci gromadzą się w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Wznieśmy Panu cześć, bo On jest godzien, by Go czcić. Bywaj w swym duchu, klasz w ręce swe, nasz Pan jest godzien, by Go czcić. Godzien, godzien, On jest godzien, by Go czcić. Aleluja, nasz Pan jest godzien. cudowną Twoją łaskę, za Twoją miłość troskę i dobrą, za Twoje miłosierdzie. Tak Ci dziękuję, że Ty jesteś każdego dnia, że Ty, Panie, chronisz, strzeżesz i prowadzisz, leczysz, uzdrawiasz, ratujesz, zbawiasz, przyciągasz do siebie swoją miłością. Boże, tak Ci dziękuję za tą cudowną łaskę, która dotknęła moje serce. Mogę pokryć siebie, bo zanosi się objawić jako Bóg, mój Stwórca, mój Zbawiciel, mój Odkupiciel. Jestem Ci niezmiernie wdzięczna, że z Twojej łaski mogę dzisiaj tu być. Przed Twoim obliczem, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci za braci i siostry, żebyśmy razem uwielbiać Ciebie, Boga, którego Ty przebieg Ci i chwały. O Panie, uwielbię się w każdym sercu. Chociaż każde serce, które jest smutne, dziś zatrudnione. Panie, krzyczuj do siebie, odczuł Twoją miłość, Twoją dobrą, Twoją pokochanie, bo nie ma nikogo, kto by tak na to pokoł jak Ty. Jeden jedyny, bo byśmy bez Ciebie nie istnieli, ale to by się podobało i Ty nam darowałeś życie, nam stworzyłeś, na swój pokój, bądź wyrobiony, Ojcze, i dzisiaj. Pogłosow to zgromadzenie, pogłosow bratom, siostrom, którzy się zgromadzają, głosować Tobie chwałę i cześć, tak jak podziem jesteś, Ojcze, chwalić Ci. Boże, najdroższy, tak sobie tym sercem dziękuję, że obudziłeś, że tej nocy zachowałeś od drugiego dnia. Przedałeś się pojazd w mądrze, przyjechać, bo wszystko Twoja łaska uczyła. Ja Ci dziękuję, że możemy z jedynego źródła łaski, miłości, dobroci korzystać każdy czas. Uwielbi się, Ojcze kochany, we spragnieniu serc naszych, abyś Ty był uwielbiony, tak jak Syn Ciebie uwielbił. Ukochany Ojcze, tak umocnij nas w Twoim duchu, abyśmy poruszali się w duchu i w prawdzie, oddawali Tobie chwałę. Usuwaj wszystko, co próbuje jeszcze z ciała. Usuwaj wszystko, co przeszkadza, abyśmy się wyłonili, Ojcze kochany. Ja Ci tak wielkim sercem dziękuję za to, że Ty błogosławisz wyraźnym środki, które grają na instrumentach, że Ty błogosławisz głosy, które Ciebie uwielbiają. Oto Ty czynisz wszystko dzięki Tobie, Ojcze kochany. Bądź uwielbiony dzisiaj. W imieniu Jezusa, Ojcze kochany. Amen. Amen. zbawienie w miłości Twej z łaski mam. Bo Twoje zbawienie z miłości Twej z łaski mam. Przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęcie. Panie Jezu, pomóż mi w pięknym strzałcu Twoim być. Dodaj sił, bym w prawdzie wielbił Cię, życzę życie służyć Tobie, użyję. Dziękuję Tobie za wszelkie przejawy miłości, za życie wieczne, za łaskę, Panie, za to, że mogę z tej miłości, łaski, Panie, tutaj być między braćmi się z Panem, Panie. Pośród Pana Twoich wierni, Twoich dzieci, Panie, tak dziękuję Ci za to, że jesteś Tobie wiernym, miłosiernym, Panie, za to, że karmisz mnie każdego dnia. Panie, zdarzy się Twoja łaska, Panie, jeszcze Panie, już rozpoznać te ramiona, że Ty czekasz na każdego, ktoś, kto do Ciebie przyszedł. Panie, dziękuję Ci za Twoją, za to miejsce, Panie, za kilka osób, za każdego brata i siostrę, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność w naszym życiu. Chwała Tobie, Jezusa Chrystusa. Amen. Wdzięcznym sercem swym dziękuj Mu w zły i w dobry czas. Dziękuj Mu za to, że Syna swego dał, by zbawić nas. Dziękuj Mu wdzięcznym sercem swym w zły i w dobry czas. Dziękuj Mu za to, że Syna swego dał, by zbawić nas. Teraz niech słaby powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty. Z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Thank you. Witajcie, kochani bracia i siostry, po paru tygodniach niewidzenia się. Cieszę się, że znowu możemy być razem i rozważać Boże cenne Słowo. Mam nadzieję, że udało Wam się w ostatnich tygodniach zapoznać lepiej z Księgą Izajasza i jesteście gotowi na to, co dzisiaj będziemy tutaj wspólnie robić, a też będziecie gotowi, by za tydzień pójść dalej w naszym wspólnym rozważaniu przesłania tej księgi i tego w ogóle, jak czytamy tą księgę, w jaki sposób próbujemy zrozumieć to, co Izajasz i inni prorocy na setki lat przed przyjściem Chrystusa mówili do Bożego ludu, zapowiadając nadchodzące dla nich ówcześnie wydarzenia, ale też proroczo patrząc na przyjście Mesjasza, Zbawiciela wszystkich ludzi i dalej na Kościół i poza Kościół, w ostateczne Boże zamysły. Otwórzmy Księgę Izajasza, pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwszy wiersz tej księgi. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy, które miał za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza albo Hiskiasza, królów Judy. Izajasz, którego imię oznacza Jahwe zbawia, a więc bardzo podobne do imienia Jezus, Jeszuach, czy imienia leciało mi z głowy, jak Jozue, dziękuję, tak. I jeszcze kilka innych biblijnych postaci, jak Ozeasz, te wszystkie imiona są bardzo zbliżone w swym znaczeniu. One wszystkie zawierają ten element zbawienia i imienia Boga Jahwe. Izajasz żył w Jerozolimie za panowania królów judzkich, którzy są tutaj wymienieni. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, czytając księgi prorockie. Jeśli mamy tam jakieś referencje do czasów, w których ci prorocy żyli, powinniśmy upewnić się, że wiemy, co to były za czasy. Cóż to byli za królowie? Czy Uzjasz, Jotam, Achaz, Hiskiasz to byli pobożni królowie, czy bezbożni? Którzy z nich byli pobożni, którzy byli bezbożni? Co się działo w tamtych czasach na scenie polityki tamtego świata? Ponieważ Izajasz będzie mówił tutaj nie tylko o wąskim gronie Judejczyków, ale jego poselstwo dotyka tego wszystkiego, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Izajasz przede wszystkim kieruje to poselstwo do Judy i Jerozolimy. I to jest tu wyraźnie powiedziane. Tego dotyczy jego widzenie. Jego widzenie dotyczy Judy i Jerozolimy. Ale los Judy i Jerozolimy jest ściśle związany z wydarzeniami, które dzieją się w ościennych państwach. Dlatego też Izajasz wielokrotnie w tej księdze, szczególnie od 13 do 23 rozdziału przemawia do ościennych państw. Mówi o tym, co dzieje się w tych państwach i jaki będzie los tych państw, gdyż los tych państw bezpośrednio wpływa na los Judy i Jeruzalemu. I jeśli te rzeczy są nam nieznane, no to czytamy tę księgę i w ogóle nie wiemy, o co chodzi. Co to jest? Kusz? Czytaliście o Kusz w Izajasza? Wiecie, kto to Kusz? No? Gdzie Kusz jest? Kusz to jest biblijna nazwa Etiopii. A więc Izajasz sięga w swym proroctwie do tak odległej ziemi jak Kusz, jak Etiopia, pod Egiptem. Masa kilometrów od Judy i Jerozolimy. A jednak to, co dzieje się w państwie Kusz, ma wpływ na to, co dzieje się w Jerozolimie. I to są pewne rzeczy, które, bez których wszystkie księgi prorockie będą dla nas mozołem. Ja wiem, że dla mnie przez lata były. I do dzisiaj czasami się łapię na tym, że czytam i w ogóle nie wiem, o czym czytam. Nie zadaję sobie trudu, żeby się zatrzymać i żeby sobie przypomnieć, o kim tu w ogóle jest mowa, o czym tutaj ten prorok mówi, do czego on się odnosi. Jakie to ma znaczenie dla Judy? Niestety wielu dzisiaj z nas, chrześcijan, czyta Biblię, jakby ona była napisana wczoraj do nas. Po prostu czytamy ją, no co, Panie Boże, masz mi dzisiaj do powiedzenia? A to jakiś tam Kusz, a to jakiś tam Asyria, Aram, Damaszek, a co mnie to wszystko obchodzi? Co Ty, Panie Boże, do mnie chcesz dzisiaj powiedzieć? I w ten sposób często wymyślamy przeróżne rzeczy, których Bóg w ogóle do nas nie mówi, ale my chcemy, żeby do nas mówił i tam dopatrujemy się różnych rzeczy, których tam nie ma. Jeśli chcemy zrozumieć, co Bóg do nas mówi, bo rzeczywiście to Słowo jest również, nie tylko, ale również dla nas, jeżeli chcemy to pojąć właściwie, to musimy zrozumieć pierwotne przesłanie danego fragmentu Pisma. I jeśli właściwie zrozumiemy pierwotne przesłanie, zrozumiemy, jakie lekcje Bóg wtedy pierwotnie przekazał swoim pierwotnym odbiorcom, wtedy na tej podstawie możemy siebie zobaczyć w świetle tego, co oni przeżywali, gdzie oni się znajdowali i szukać lekcji dla siebie. Jeśli natomiast wychodzimy od razu z założenia, że to wszystko jest do mnie, i nie obchodzi nas cała ta otoczka społeczna, religijna, no to naprawdę przedziwne rzeczy z tego robimy. I wystarczy poczytać dzisiaj niektórych mądrych, którzy się wypowiadają na temat Biblii właśnie w taki bardzo, moim zdaniem, prostacki sposób, niestety muszę powiedzieć, i do jakich przedziwnych wniosków dochodzą. Izajasz na przykład bardzo wiele ma do powiedzenia na temat przestrzegania szabatu. I jeżeli skupimy się na tym, co Izajasz ma do powiedzenia na temat szabatu w tamtych czasach i bezkrytycznie przeniesiemy to wszystko w nasze czasy i będziemy teraz wierzących Nowego Testamentu terroryzowali, bo tak niektórzy to robią, terroryzowali tymi wierszami dotyczącymi szabatu, że musimy przestrzegać szabatu, że ten szabat to taka świętość. I nawet w kontekście czasów ostatnich Izajasz mówi o szabacie i przestrzeganiu szabatu przez wszystkich, nawet pogan. No to rzeczywiście wielu mówi, no tak, no rzeczywiście tutaj bezwzględnie musimy przestrzegać szabatu. Wyrywamy totalnie z kontekstu, w jakim to wszystko jest mówione, wybieramy te wiersze, kleimy je razem, jest ich sporo i możemy na nich budować nasze chrześcijańskie życie. Ale czy rzeczywiście w takim celu ta księga została nam dana? Naprawdę strzeżmy się takiego prostackiego podejścia do Biblii. Podchodźmy do Biblii w sposób prosty. Nie komplikujmy jej, ale jest wielka różnica między prostotą a prostactwem. Prostota polega na przyjmowaniu tego, co jest napisane, tak jak jest napisane, z odczytaniem pierwotnego znaczenia. Prostactwo natomiast polega na tym, że bierzemy wszystko tak, jak nam się wydaje, że to jest, i nie analizujemy tego, nie badamy tego, nie próbujemy jakoś dojść do pierwotnego sensu, tylko ja tak to widzę, tak mi się wydaje, albo lepiej, tak mi Pan powiedział. O, wtedy już nie ma dyskusji. Jeśli ktoś po taki argument sięga, że tak Duch Święty mnie poucza, z iloma ja wierzącymi rozmawiam, którzy w swym prostactwie, tak to muszę nazwać, odwołują się do tego, że Duch Święty im tak mówi. I ja mogę sobie mówić, co chcę, mogę im przedstawiać najbardziej proste, logiczne argumenty, to i tak ich nie przekonuję, bo im Duch Święty co innego powiedział, czyli co innego im przyszło do łba. Ale oni nazywają to, że Duch Święty im tak powiedział i koniec. I takie prostactwo mnie poraża i Biblia ostrzega nas przed takim prostactwem. I wiem, że czytanie tych ksiąg proroczych może być wielkim wyzwaniem dla nas. I jeśli nie będziemy walczyć z naszym lenistwem, bo to z tego to prostactwo wyrasta, no wyrasta z lenistwa i zarozumiałości. Uważamy, że przecież Bóg powiedział swoje słowo do prostych ludzi, bez studiów teologicznych, bez znajomości hebrajskiego i greki, no to my możemy w swojej dzisiaj 21-wiecznej prostolinności wziąć ją i po prostu czytać i Duch Święty nam będzie wszystko pięknie objawiał. No, gdyby to było takie proste, to nie mielibyśmy tylu dziwnych sekt, nie mielibyśmy tylu dziwnych odłamów w chrześcijaństwie, którzy wyczytali w Biblii takie rzeczy, które prowadzą ich na własną zagładę i prowadzą innych do zagłady. Ostatnio słuchałem takiego audiobooka o początkach XX wieku. Właśnie o tym czasie, kiedy mnożyły się te wszystkie sekty typu Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie Jehowy i masa innych. Wszyscy czytający Biblię i oczekujący rychłego powrotu Pana Jezusa. Tak gorliwie oczekujący, że odczytywali dziejące się wokół nich wydarzenia światowe jako zapowiedzi, pewne zapowiedzi rychłego powrotu Jezusa. Do tego stopnia, że zaczęli ustalać daty, zaczęli ludzi terroryzować do tego, żeby sprzedawali majątności, żeby się wszystkiego wyzbywali, żeby łożyli na ich służbę, na ich pracę, żeby oni mogli ogłosić całemu światu i ostrzec cały świat przed rychło nadchodzącym gniewem Bożym, Armagedonem i Królestwem, które miało nadejść już wtedy. I niektóre z tych grup naprawdę wyrządziły ludziom masę szkód. Nie tylko finansowych szkód, to pół biedy, ale wielkich duchowych szkód. Niektóre z nich do dzisiaj niszczą życie ludzi, duchowe życie, pozbawiają ich duchowego życia, a wszystko rzekomo zasadzające się na interpretacji Biblii, na prostackiej interpretacji Biblii, na wybiórczej interpretacji Biblii. Jezus wielokrotnie ostrzegał nas, żebyśmy nie dali się oszukać, nie dali się zwieść, żebyśmy byli czujni, żebyśmy byli pogrążeni w modlitwie i żebyśmy czytali Pismo ze właściwym zrozumieniem. Ile razy Pan Jezus zwraca się do uczonych w Piśmie i faryzeuszów: nie czytaliście? Pewnie, że czytali, wiele razy czytali, ale Jezus do nich mówi tak, jakby oni nie czytali. I to były wielkie religijne głowy. To byli ludzie wykształceni, to byli ludzie, którzy znali oryginalne języki, to byli ludzie, którzy mieli w ręku narzędzia poznania Go, a jednak i oni w swym prostactwie zgubili się. Nie umieli odczytać właściwie Bożego Słowa. Więc nie zakładajmy, że my dzisiaj w XXI wieku jesteśmy lepsi od nich, mądrzejsi od nich i nam to nie grozi. To jest pierwszy krok do upadku. Pycha. Nasze zadufanie w sobie i w naszych możliwościach. Wielu ludzi się potknęło, wielu ludzi totalnie się wyłożyło, zwiodło wielu. Więc weźmy sobie do serca te ostrzeżenia i naprawdę z wielką uwagą badajmy Pisma. Modląc się, polegając na Bogu, nie na własnym rozumie, ale na objawieniu Bożym, nie lekceważmy całego tła, które towarzyszy biblijnym wypowiedziom. Księga Izajasza jest naprawdę wielkim dziełem. To jest wielkie dzieło zawierające praktycznie wszelkie fundamentalne biblijne prawdy, poczynając od suwerenności Boga, od Jego transcendencji, od Jego bycia ponad stworzeniem, poza stworzeniem. O tym wszystkim Izajasz mówi w barwny, piękny sposób. Mówi o stworzeniu świata, o upadku człowieka, mówi o odkupieniu i ostatecznym przeznaczeniu wszystkiego, co istnieje. Naprawdę to poselstwo Izajasza jest ogromne w swoim zasięgu. Pierwsze słowo tej księgi, widzenie, opisuje charakter proroczej służby. Trzy hebrajskie słowa są używane na opisanie proroków. I są to słowa, które są ściśle związane z widzeniem i z mówieniem. A więc prorok to ktoś, kto widzi i ktoś, kto przemawia, komunikuje, opisuje słowami to, co widział. A więc prorocy to byli ludzie, którzy mieli duchowe wejrzenie w pewne sprawy. Bóg oświecał ich umysły, Bóg objawiał im pewne rzeczy, Bóg dawał im rzeczywiste wizje, gdzie oni oglądali niezwykłe rzeczy. A następnie mieli to przekazywać Bożemu ludowi. I uczniowie proroków, o których czytamy również w tej księdze, na bieżąco albo później, czy nawet ich następcy w późniejszych pokoleniach spisywali przekazywane ustnie słowa proroków i tak powstawały księgi nazwane od imienia proroka. Nigdzie nie czytamy, żeby Izajasz sam spisywał tą księgę. Czytamy o tym, jak Izajasz przemawia, jak mówi to, co Pan do niego mówi. Natomiast czy to było od razu spisane, czy to było spisane przez jego uczniów, czy może nawet następnych uczniów, tego nie wiemy. Tutaj między biblistami toczą się od wieków dyskusje na temat tego, kiedy ostatecznie te księgi powstały w takim kształcie, w jakim my je dzisiaj posiadamy. To nie ma dla nas wielkiego znaczenia, ponieważ wiemy, że Bóg czuwał nad powstaniem tego słowa i zapieczętował te słowa w sercach uczniów i następnych uczniów, tak że one były wiernie przekazywane i w odpowiednim czasie spisane w takiej formie, w jakiej je posiadamy. Czytając tą księgę, jak wiele innych ksiąg, widzimy, że Izajasz nie trzyma się chronologii, w jakiej te poselstwa są wypowiedziane, chociaż widzimy tutaj pewne trzy działy, o których dalej powiemy, gdzie one są w pewnym okresie i są kierowane do wpisane są w pewnym okresie i są kierowane do ludzi żyjących w pewnych trzech okresach. Natomiast to, co jest tutaj dla nas istotne, to to, żebyśmy rozumieli właśnie te ramy czasowe, w jakich Izajasz wypowiada te słowa i kolejne etapy Bożego objawienia, które znajdujemy w tej księdze i które też historycznie jesteśmy w stanie umieścić w tej starożytnej historii. A więc Izajasz zaczyna prorokować za króla Uzjasza. Uzjasz to był dobry król, czy nie podnosimy ręki, zły król? Dobry król? Kto wie? Uzjasz. O, słabiutko. No widzicie, kochani, to jest to. Mamy pierwszego króla na liście i nie wiemy, czy on dobry, czy zły, więc co to jest? Skąd mam wiedzieć, o co tam chodzi? Czytamy w 6 rozdziale, że w dniu śmierci, tak, gdy umarł król Uzjasz, Izajasz znajduje się w świątyni i ma niezwykłą wizję Boga. Czytaliście 6 rozdział Izajasza? Pewnie nie raz czytaliście. To jest taki jeden z takich tych właśnie rozdziałów, które łatwo się czyta. Tych rozdziałów, które są nam bliskie. Pewnie wiele kazań jest wygłoszonych i być może niektóre z nich słyszeliśmy na temat tego 6 rozdziału. Król Uzjasz był dobrym królem, chociaż na koniec noga mu się powinęła i był trędowaty i żył poza Jerozolimą. Jego syn Jotam sprawował władzę, ten następny wymieniony tutaj król. Przez 8 lat, kiedy Uzjasz był w odosobnieniu jako trędowaty, jego syn sprawował władzę jako taki koregent, tak? Czyli drugi król obok króla Uzjasza. Ale Uzjasz był naprawdę człowiekiem, który doprowadził Judę do czasów świetności, jakiej nie znała od czasów Dawida i Salomona. Był to król, który sprawił, że znowu było w cudzysłowie dobrze w Judzie. Ludziom się dobrze powodziło, nie było zagrożenia od ościennych państw. Wszystko wydawało się toczyć dobrze, natomiast duchowe życie niestety nie wyglądało najlepiej. Nie wyglądało źle, nie było jakiegoś jawnego bałwochwalstwa i tak dalej, jakie miało miejsce za czasów innych królów, ale gdzieś ta duchowość w tym dostatku, w tym dobrobycie zaczęła przygasać. I gdy umiera Uzjasz, Izajasz ma wizję w świątyni. Widzi Boga siedzącego na wzniosłym tronie. Niezwykłego Boga, wielkiego Boga, którego rąbek szaty wypełnia całą świątynię. A wokół tego Boga jakieś postacie niebiańskie wołają: święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Zasłaniają swe twarze, stopy, latają jeden do drugiego, woła: święty, święty, święty. Cała świątynia jest pełna dymu. Izajasz na to wszystko patrzy i mówi: Boże mój, Boże, zginąłem, jestem człowiekiem nieczystych warg. W obliczu majestatu, wielkości, chwały Boga, Izajasz widzi swoją marność. Jest bardzo prawdopodobnie bardzo młodym człowiekiem. Dopiero początek jego służby, a służy przez kolejne 40-60 lat. A więc jest młodym człowiekiem i uświadamia sobie swoją grzeszność. To jest jedno z wielkich przesłań tej księgi. Ta jego wizja rozciąga się na przesłanie całej tej księgi. Mamy do czynienia ze świętym Bogiem, w obliczu którego jesteśmy nieczyści, w obliczu którego nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. I gdy Izajasz styka się z tą rzeczywistością świętego Boga, jakby rozsypuje się przed Bogiem. w swojej świadomości własnego grzechu i nieprawości. Ale coś niezwykłego się dzieje. Jeden z tych aniołów, z tych postaci, które tam się znajdują, bierze gorący węgiel sprzed Bożego tronu, bierze węgiel, który jest rozżarzony i dotyka ust Izajasza tym rozżarzonym węglem. I o dziwo to nie wypala jego ust, to nie zabija Izajasza, ale oczyszcza jego usta. I Bóg, który widzi grzeszność Izajasza, przychodzi do Izajasza z poselstwem przebaczenia, z poselstwem oczyszczenia i z poselstwem posłania go jako Bożego zwiastuna. Kiedy Bóg mówi, kogo poślę, Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. Ten, który przed chwilą wołał, biada mi, zginąłem, bo jestem nieczysty. Ten, kiedy Bóg mu przebacza, kiedy go oczyszcza, stoi i mówi, oto jestem, poślij mnie. To jest ta niezwykła transformacja, która jest pragnieniem Boga, o której Izajasz ciągle w tej księdze mówi. Izajasz przemawia do grzesznych ludzi, przemawia do ludzi skażonych swym grzechem do cna. Jak przeczytamy pierwszy rozdział, to naprawdę jest to dramatyczny, tragiczny obraz Izraela. Izajasz do takich ludzi przemawia z tym poselstwem, że Bóg chce im wybaczyć, że Bóg chce ich oczyścić, że Bóg chce ich odnowić, że Bóg chce ich posłać, aby oni byli światłem dla innych narodów. Ale niestety już na samym początku, kiedy Bóg powołuje do Izajasza, zapowiada mu niepowodzenie. Zapowiada, że Izajasz nie będzie miał posłuchu. Wręcz przeciwnie, Bóg mówi, że jego poselstwo jeszcze bardziej zatwardzi ich serca. Wyobrażacie sobie być powołanym kaznodzieją do takiego zboru? Bóg mówi, będziesz mówił, będziesz tłumaczył, będziesz wyjaśniał, a oni będą tylko stawali się coraz bardziej zatwardziali. Coraz bardziej będą cię nienawidzieć. Coraz bardziej będą chcieli się ciebie pozbyć. Nie będą chcieli słuchać tego, co masz do powiedzenia. Będą zatykać swoje uszy i powiedzieć, nie prorokuj do nas. Mówi, będą słuchać i nic nie będą rozumieć, co ty im próbujesz powiedzieć. Jak byście chcieli być pastorem takiego zboru? Kaznodzieją w takim zborze, w którym Bóg wam od razu mówi, nikt was nie będzie słuchał, nikt was nie będzie rozumiał, wręcz przeciwnie, będą wszystko inaczej pojmowali, niż będziecie im mówić. Na własną zgubę. Izajasz jest człowiekiem, który służy z perspektywą odrzucenia jego poselstwa. Wyobrażacie sobie, jak ciężko musiało być służyć w tamtych czasach? Jak ciężko musiało być mu wypowiadać te wszystkie proroctwa w świadomości, że ludzie tego nie zrozumieją, że to odrzucą? Izajasz bolał nad tym stanem Bożego ludu. Natchniony Bożym Duchem Świętym, zmagał się z niewiarą królów, kapłanów i Bożego ludu, którzy przychodzili do świątyni. O tak, nadal życie zborowe się toczyło. O tak. Przychodzono do świątyni, składano ofiary, podnoszono ręce, śpiewano pieśni. Życie się tam toczyło, ale Izajasz miał wejrzenie, że to wszystko, co widzą ludzkie oczy, nie pokrywa się z tym, co widzą Boże oczy. Bóg widział zupełnie inny obraz. Przeczytajmy kilka wierszy z tego pierwszego rozdziału i zobaczmy, jak Bóg postrzega to, co dzieje się w Jerozolimie. Izajasza, pierwszy rozdział od drugiego wiersza. Słuchajcie, niebiosa, a ty, ziemio, nakłoń ucha. Jahwe bowiem przemówił. Wychowałem i wywyższyłem synów, ale oni zbuntowali się przeciw mnie. Wół zna swojego gospodarza i osioł zna żłób swego pana, lecz Izrael mnie nie zna. Wyobrażacie sobie? Taki stan Bożego ludu, mówi, są gorsi od woła i osła. Tamci przynajmniej wiedzą, do kogo należą i rozpoznają swojego pana, a Izrael jest w takim miejscu, że mnie w ogóle nie znają. I mówi, mój lud się nie zastanawia, co jest najgorsze. Nie dość, że mnie nie znają, to jeszcze w ogóle to ich nie rusza, to w ogóle się tym nie przejmują, w ogóle o tym nie myślą. Ważne, że jest świątynia, ważne, że są nabożeństwa, ważne, że przyjdę, odstawię swoje, idę do domu i wszystko gra. Nie, kochany, tak to nie działa. To nie o to chodzi, żeby coś się działo w Bożej świątyni, żeby tam ofiary były składane. Jeśli w tym wszystkim nie ma poznania Boga, jeśli w tym wszystkim nie ma spotkania z Bogiem, jeśli w tym wszystkim nie ma doświadczenia łaski, mocy, miłości, dobroci, rzeczywistości Boga, to wszystko jest jedna wielka religijna farsa. To jest religijny cyrk, to jest teatr. I to nigdy nie było Bożym zamysłem, żeby Jego świątynia była teatrem, w którym jakieś piękne przedstawienie jest rozgrywane. To miało być miejsce społeczności z Bogiem. I Bóg dalej mówi, biada, biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, potomstwu złoczyńców, synom powodującym zepsucie. Opuścili Jahwe, pobudzili do gniewu świętego Izraela, odwrócili się od niego. Zobaczcie, jaki jest stan Izraela. Do jakich ludzi Izajasz ma przemawiać? Do ludzi, którzy opuścili swojego Boga, którzy odwrócili się od niego, którzy doprowadzają go do swoim postępowaniem, swoją nieprawością, zepsuciem, do gniewu. Wiersz 9. Gdyby Jahwe zastępów nie zostawił nam malutkiej resztki, bylibyśmy jak Sodoma, stalibyśmy się podobni do Gomory. Myślę, że wszyscy wiecie, co się stało z Sodomą i z Gomorą. Zostały spalone do cna ogniem z nieba. I gdyby Jahwe zastępów, gdyby święty Bóg Izraela miał uczciwie postąpić z Izraelem w tamtym czasie, to taki sam los był ich udziałem. A więc znajdują się w miejscu zepsucia Sodomy i Gomory. Zresztą następne wiersze o tym mówią. Zobaczcie, od 10. Słuchajcie słowa Jahwe, przywódcy Sodomy. Jakie miasto jest tutaj nazywane Sodomą? Jerozolima. To jest poselstwo do przywódców Jerozolimy, których Izajasz nazywa przywódcami Sodomy. Nakłońcie ucha ku prawu naszego Boga, ludzie Gomory. A więc zobaczcie, oni są nazywani przywódcami Sodomy i ludem Gomory. Do takiego upadku zeszli, do takiego strasznego miejsca zeszli. I Bóg mówi, co mi po mnóstwie waszych ofiar? Czy myślicie, że jestem głodny, że się muszę najeść na ołtarzu, jak wy mi tam te byki złożycie w ofierze, cielce? Mówi, co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Jahwe. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu tuczonych zwierząt. Nie pragnę krwi cielców, jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Nowiów i szabatów, zgromadzeń nie mogę znieść. Dlaczego? Bo to nieprawość, a nie uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem, znużyło mnie ich znoszenie. Gdy wyciągacie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, możecie się długo modlić, ile chcecie, mówi do nich Bóg. Nie wysłucham was, nie wysłucham. Dlaczego? Gdyż wasze ręce są pełne krwi. Tu jest problem. Ich religijne życie było bardzo aktywne, podczas gdy ich codzienne życie było pełne przemocy, wyzysku, oszustwa, chciwości, pazerności. Uciskali biednych, sieroty, wdowy. Nie troszczyli się o cudzoziemców, ale patrzyli na siebie i mówili, jakże my jesteśmy błogosławieni, bo nam się tak dobrze powodzi. Bóg do nich mówi, obmyjcie się i oczyście. Usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków. Przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze. Szukajcie tego, co sprawiedliwe. Wspomagajcie uciśnionego. Brońcie sieroty. Wstawiajcie się za wdową. To jest poselstwo tej księgi. Praktyczna pobożność. Nie pobożność na ustach, nie pobożność w szabat, czy w niedzielę, czy w inny czas zgromadzeń, ale życie, codzienne życie, codzienne postępowanie, traktowanie męża, żony, dzieci, rodziców, sąsiadów, współpracowników. To jest prawdziwa pobożność. Tym jest Bóg zainteresowany. Nie postem, którym się zakłada na siebie wór i się zasmuca swoje oblicze i się pokazuje, jak się jest religijnym, bo się bardzo pości. Nie takim postem, nie w takim poście. Bóg mówi w tej księdze ma upodobanie. Ale w poście, w którym rozwiązuje się duchowe więzy. W poście, w którym się czyni sprawiedliwość, w którym się naprawia krzywdy. To jest post, którym Bóg ma upodobanie. Kiedy człowiek rzeczywiście pokutuje ze zła, które jest w jego życiu i podejmuje walkę ze złem i zwraca się ku dobremu. 18 wiersz, Bóg mówi, chodźcie, chodźcie teraz, a rozsądźmy się, mówi Pan. Tak, Bóg wzywa nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem, do rozmyślnego zważenia naszych czynów, naszego postępowania. Mówi, chodźcie, będziemy się sądzić. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. A więc bez względu na to, w jakie zło Boży lud zabrnął, Bóg jest w stanie oczyścić, Bóg jest w stanie usunąć wszelki grzech, jeśli człowiek tylko jest gotowy przyjść do Boga ze swoim grzechem, jeśli tylko jest gotów przyznać się do tego, co naprawdę ma miejsce, do swojej obłudy, do swoich zaniedbań, do lekceważenia Boga, do zajmowania się tylko sobą i swoim dostatkiem, i swoim zdrowiem, i swoim bogactwem. Kiedy do tego jesteśmy gotowi się przyznać i przyjść z tym do Boga i prosić Go o przebaczenie, to choćbyśmy byli jak szkarłat, którego w naturalny sposób w tamtych czasach nie dało się już wybielić. To było niemożliwe. Ale Bóg mówi, ja sprawię, że będziecie jak śnieg. Białe jak wełna. Jeśli, mówi, będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi. Lecz jeśli będziecie nieposłuszni i uparci, miecz was pożre. Skiniecie. Skiniecie. Tak bowiem wyrzekły usta Pana, usta Jahwe. I od 21 wiersza Bóg mówi, jakże to wierne miasto stało się nierządnicą. Jakże to wierne miasto stało się nierządnicą. Kiedyś było to wierne miasto. Za czasów Dawida, jeszcze za czasów Salomona. Jeszcze były przebłyski późniejszej historii. Ile czasu minęło od Dawida do tego czasu? Który to jest rok, kiedy Izajasz prorokuje? Prorokuje w latach mniej więcej 740 do 690, 80, nie jesteśmy pewni. Przed Chrystusem oczywiście. A Dawid to kiedy to było? Jakieś 1000 lat przed Chrystusem. Czyli mamy tutaj okres 250 lat, 300 lat, które minęły od tamtych czasów świetności. Wierne miasto stało się nierządnicą. Patrząc na historię Kościoła, niestety dostrzegamy podobne tragiczne losy wielu ugrupowań chrześcijańskich, które kiedyś były wiernym miastem, które kiedyś naprawdę były zbudowane na prawdzie Bożego Słowa, gdzie były prawdziwe nawrócenia, gdzie Duch Święty działał w mocy. Niestety, patrząc z perspektywy mijających wieków, czasami lat, widzimy upadek, widzimy nieprawość, widzimy pychę, zarozumiałość. Widzimy tragiczne zmiany, jakie zachodzą w tych, którzy nadal na ustach mają imię Jezusa, ale swoim życiem, swoim postępowaniem się Go zapierają. Dzisiaj w wielu tradycyjnych kościołach jest tak straszne odstępstwo od Bożego Słowa, że ich założyciele tych kościołów pewnie by się załamali, jakby zobaczyli, do czego doszło. Wesley, metodyści. Dzisiaj ciężko znaleźć metodystyczny kościół, w którym nie ma kobiety pastora. Ciężko znaleźć metodystyczny kościół, w którym mówi się cokolwiek przeciwko homoseksualizmowi. Są śluby homoseksualne. Są takie rzeczy, że wstyd o nich mówić w ogóle za kazalnicy. Kościoły, które powstały w modlitwie, we łzach, w cierpieniu, w prześladowaniach. Miasta. Kiedyś wierne miasta, Boże miasta na tej ziemi, światło dla narodów. Posyłali misjonarzy, głosili Ewangelię z mocą. Ludzie byli ratowani z czeluści piekieł. A dzisiaj nierządnice. Ilu wierzących ludzi, którzy kiedyś byli wiernym miastem, którzy kochali Boga, którzy Mu pokornie służyli, którzy wiernie zwiastowali Jego Słowo, stoczyli się, stali się internetowymi gwiazdami, gadają rzeczy niedorzeczne i nie widzą tego, są totalnie ślepi. To są dramaty, które nie skończyły się ze śmiercią Izajasza. Są dramaty, które możemy śledzić na przestrzeni wieków w historii Izraela, w historii Kościoła i patrząc wokół widzimy liczne przykłady tego samego odstępstwa. Niegdyś, Izajasz mówi, byłeś pełne prawa. To miasto, Boże miasto, było pełne prawa, mieszkała w nim sprawiedliwość, lecz teraz mordercy, mordercy w Bożym mieście zabijają duszę ludzi zamiast ratować, zamiast prowadzić do życia. Mordercy, twoje srebro zamieniło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą, to wszystko jest tylko pozór, to wszystko, to nie jest to, co ma być. To nie jest srebro, to jest żużel. To nie jest wino, to jest mieszanka z wodą. Twoi książęta są buntownikami, wspólnikami złodziei. Każdy z nich kocha dary, goni za nagrodą. Sierocie nie wymierzają sprawiedliwości, a sprawa wdowy w ogóle do nich nie dociera. Dlatego mówi Pan, Jahwe zastępów, mocarz Izraela, biada. Ulżę sobie od swoich przeciwników i zemszczę się na moich wrogach i zwrócę moją rękę przeciwko Tobie. Wypalę Twój żużel i usunę całą Twoją cynę i przywrócę Twoich sędziów jak dawniej i Twoich doradców jak na początku. Potem nazwą Cię miastem sprawiedliwości, miastem wiernym. Syjon zostanie odkupiony przez sąd, a jego nawróceni przez sprawiedliwość. I tak naprawdę czytając każde kolejne rozdziały, to poselstwo w nich wszystkich rozbrzmiewa. Na różne sposoby, do różnych królów, w różny sposób. Izajasz głosi im to poselstwo, że jest ratunek, jest zbawienie, jest nadzieja. Ale konieczna jest ich pokuta, konieczne jest przyznanie się do tego, co się między nimi dzieje, przyjście z tym do Boga i szukanie u Boga ratunku, zbawienia. Niestety pozostali królowie, poza tym ostatnim Hiskiaszem, wymienieni na tej liście, czyli Jotam, Achaz, oni są niewiernymi królami. Są królami do tego stopnia niewiernymi, że Izajasz przychodzi do na przykład Achaza, któremu grozi zagłada i mówi, że zażądaj od Boga znaku, a Bóg ci da, jaki chcesz, na niebie czy na ziemi. Cokolwiek zażądasz, to Bóg ci da znak, że uratuje was. Żebyś tylko nie wiązał się z poganami, żebyś tylko nie zawierał jakiejś umowy z Asyrią. Nie wiem, czy znowu tutaj macie wyobrażenia na mapie, gdzie jesteśmy. Mamy północne królestwo Izraela i południowe królestwo Judy. Oczywiście Izajasz działa na południu w Judzie i rozmawia z królem Judy. Na północy jest państwo, nad Izraelem jest państwo Aramu albo Syria, różnie jest tłumaczone, tam jest słowo Aram, ale dzisiaj w nowych tłumaczeniach widzę częściej pojawia się słowo Syria. Niewielkie państewko. Natomiast dalej na wschód i północ jest potężna Asyria, jest mocarstwo Asyrii, która się rozwija i która ma plany podbicia tych wszystkich ziem i pójścia na południe aż do Kusz, do kraju Kusz, czyli dokąd? Do Etiopii. Okej, słuchacie, chwała Bogu. Czyli takie ambicje polityczne Asyrii, by zmieść te wszystkie kraje na drodze do mocarstwa Egiptu, podbić Egipt i jeszcze Etiopię. I tak się stało. Rzeczywiście Asyria dotarła do Etiopii i Egipcjanie i Etiopia poszły w niewolę. Ale tutaj jest jeszcze moment, tu jest jeszcze moment, kiedy Asyria jest cały czas na północy i Achaz patrzy na te dwa pobliskie królestwa, patrzy na Izrael na północy i na Aram. Oni się zjednoczyli, tamci się zjednoczyli, żeby stawić czoła Asyrii i chcą też najprawdopodobniej, tego, o tym nie ma, ale tak historycy twierdzą, pewnie się bazują na Józefie Flawiuszu i innych doniesieniach historycznych, nie wiem na ile jest to wiarygodne. W każdym bądź razie to, co Biblia nam mówi, to, że te dwa państwa na północy się zjednoczyły i uderzyły na południe, na Judę. Albo próbując ich przekonać, żeby się zjednoczyli przeciwko Asyrii, albo po prostu wykorzystując tą sytuację polityczną obecną, chcą po prostu ich podbić. I teraz Achaz w obliczu tego czytamy, że trzęsie się jak liść na wietrze, a z nim cała Juda, wszyscy się trzęsą, co to będzie, zabiją nas, zmiotą nas. A Izajasz przychodzi do niego i mówi, słuchaj, nie bój się, nic z tego nie będzie, nic z tego się nie stanie, tylko ufaj Bogu. Połóż swoją nadzieję w Bogu, a Bóg cię wyratuje. Jak chcesz, mówi, to zażądaj jakiego chcesz znaku, na niebie czy na ziemi, Bóg ci da. I wiecie, co ten bezbożny król mówi? Nie będę wystawiał Jahwe na próbę, nie będę żądał od niego znaku. To pobożnie brzmi, to jest po prostu niewierzący człowiek, niewierny król Izraela, który woli, już ma swoje plany. Jakie on ma plany? On się zwróci do Asyrii o pomoc, do tego wielkiego mocarstwa, żeby Asyria go ratowała od tych dwóch małych mocarstw. I co robi? I faktycznie do niej się zwraca. I Asyria, tak, przychodzi mu z pomocą. Łupi tamte królestwa, zabija króla Aramu, bierze w niewolę Izrael. W 721 roku Samaria pada i całe królestwo Izraela jest zabrane precz do Asyrii. Ale myślicie, że to mu zapewniło bezpieczeństwo? Że Asyria się zatrzymała? No, teraz mieli otwartą drogę, żeby na niego uderzyć, żeby jego otoczyć, żeby jego zgładzić. Wtedy w Izraelu rodzi się myśl, a może na Egipcie powinniśmy się oprzeć, może Egipt nam pomoże, bo przecież oni na Egipt idą, tak? Oni chcą Egipt, no może Egipt nam pomoże, żeby się tutaj, Bóg mówi, to jest jak trzcina, która wbije się w twoją rękę, jakbyś na nich polegał. Widzicie, patrząc na te wszystkie wydarzenia na świecie, te różne polityczne rozgrywki, możemy myśleć, gdzie tu jest siła, gdzie tu jest ratunek, kto ma większy czołg, kto ma więcej wyrzutni i tak dalej, i tak dalej. Patrzymy na te rzeczy. A Bóg mówi przez swojego proroka, jeśli na mnie nie będziecie polegać, jeśli mnie nie będziecie szukać w czasie niedoli, w czasie niebezpieczeństwa, zagrożenia, zawiedziecie się. W tamtych czasach Bóg mówi, kto polega na koniach, kto polega na wozach, się zawiedzie. Dzisiaj by powiedział, kto polega na czołgach, kto polega na wyrzutniach, kto polega na broni atomowej, na czymkolwiek. Myślimy, że to jest źródło bezpieczeństwa, żeby posiadać większą armię? Ja nie chcę dyskutować o polityce, ale w świetle tego wszystkiego, co dzisiaj słyszymy, w świetle też zachowania niektórych chrześcijan, posłuchajmy, co Bóg mówi do swojego ludu przez Izajasza. Bóg mówi, jeśli będziesz na mnie polegać, jeśli będziesz mi ufać, to jesteś bezpieczny, cokolwiek będzie się działo wokół. Pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Tak jak tutaj Bóg zapowiadał swojemu ludowi, musi przyjść na was sąd, musi przyjść na was kara, musicie doświadczyć ciężkich rzeczy, żeby być wypławieni, żeby być oczyszczeni, żeby być odnowieni. Żeby nie tkwić w tym, co w czym tkwicie. Natomiast jeśli porzucimy naszą ufność wobec Boga i zaczniemy szukać ratunku w tym czy w tamtym, głęboko się zawiedziemy. Obrazimy Boga. Bóg czasami stawia nas w trudnych miejscach, żeby w nas objawić swoją wielkość i moc, kiedy my Mu ufamy, kiedy na Nim polegamy, kiedy Go czcimy, w obliczu totalnego zagrożenia, totalnego niebezpieczeństwa, totalnej groźby zagłady. Mamy ufać Bogu w każdym czasie, we wszystkim. Do tego jesteśmy ciągle wzywani przez całe Boże Słowo, nie tylko przez tą księgę. Izajasz mówi do Achaza, tylko wierz, ufaj Bogu. Jeśli nie wytrwasz w wierze, nie ostoisz się. I ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę ze względu na czas, wiedziałem, że i tak tutaj nie ma szans, żebym to wszystko ogarnął w jednym kazaniu, tak wielką księgę, ale próbuję tylko dotknąć pewnych elementów, żeby wam pomóc i sobie przypomnieć i jakoś nas wszystkich uzdolnić do tego, żebyśmy mogli więcej wziąć z tych ksiąg, kiedy je czytamy. Zobaczcie, jak Izajasz zachęca Achaza i jak Achaz reaguje na to. I zobaczcie, jakie tutaj w tym kontekście pojawia się proroctwo. Izajasza, 7 rozdział. A więc Izajasz mówi, prosi o jakichkolwiek chcesz znak. Natomiast Achaz odpowiedział, 7 rozdział, 12 wiersz, nie będę prosił Jahwe, ani wystawiał go na próbę. A on powiedział, posłuchaj teraz domu Dawida. Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. Będzie on jadł masło i miód, aż będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro. Zanim bowiem to dziecko będzie umiało odrzucać zło i wybierać dobro, ziemia, przed którą drżysz, zostanie opuszczona przez swoich dwóch królów. To jest wiele takich fragmentów w tej księdze. W ogóle jest to księga, która jest najczęściej cytowana w Nowym Testamencie, jeśli chodzi o księgi prorockie. Po prostu tam jest mnóstwo cytatów z tej księgi w Nowym Testamencie i my znamy te cytaty z Nowego Testamentu. Wiemy, mam nadzieję, że wiemy, przynajmniej niektóre z nich wiemy, kojarzą nam się. Wydaje nam się, że wiemy, co one znaczą w kontekście Nowego Testamentu, ale teraz czytamy je w Starym Testamencie i myślę, że wielu z nas zatacza się, nie wie, co z tym zrobić, jak to ująć w świetle tego, co my już wiemy na temat tych fragmentów. Kiedy słyszymy, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go Emanuel, to co mamy na myśli? O czym Izajasz prorokuje? Wszyscy wiemy, mówi o narodzeniu Pana Jezusa, to przecież co roku czytamy te fragmenty, tak? Koło tam 24 grudnia. Więc wszyscy wiedzą, o co chodzi. Emanuel to Pan Jezus, Bóg z nami. 2 + 2 = 4, nie ma wątpliwości. Ale co zrobimy z tym? Będzie jadł masło i miód, aż będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro. Tutaj dostajemy cios i zupełnie nie wiemy, co z tym wierszem zrobić. Czytamy dalej. Przecież to chodzi o Pana Jezusa. No właśnie, czy rzeczywiście chodziło Izajaszowi o Pana Jezusa? Izajasz nie wiedział, że prorokował o Jezusie. Owszem, prorokował o Jezusie, ale on nie miał pojęcia, że chodzi o Jezusa. On nie wiedział. On tutaj mówi do Achaza, że w jego czasach pojawi się panna, która zajdzie w ciążę, prawdopodobnie nie w taki sposób jak Maria, tylko naturalnie, że będzie miała męża i że to dziecko, zanim jeszcze to dziecko dorośnie do czasu, kiedy będzie umiało rozróżniać dobro i zło, już w tym czasie nie będzie ani Izraela, ani nie będzie Aramu. Oba te królestwa zostaną zmiecione i tak się stało. Bardzo szybko, po wypowiedzeniu tych słów, tak się stało. A więc tu jest dla nas wyzwanie, by mając już te nasze nowotestamentowe zrozumienie, teraz czytać Izajasza, czytać Jeremiasza, czytać Ezechiela i inne księgi i spróbować zrozumieć, co Bóg wtedy mówił. Bo i różne wiersze nam nie będą pasować do tego, co my wiemy. To po prostu się nie będzie kleić, to się nie będzie zgadzać. I albo właśnie w taki moim zdaniem prostacki sposób będziemy teraz upierać się przy naszym jedynym właściwym zrozumieniu, nie próbując dojść do pierwotnego sensu i zobaczyć, jakie lekcje Bóg tam zawarł, a dopiero później pójść dalej i zobaczyć, że proroctwa biblijne nie są płaskie. One nie są płaskie, one są wielopoziomowe. One mogą dotyczyć i zazwyczaj dotyczą w pierwszej kolejności czasu, w którym były wypowiadane. Prorocy, jak wypowiadali te proroctwa, mówili do ludzi żyjących w tamtych czasach i tamci ludzie coś z tych proroctw mieli wziąć. Tutaj jest to znak dla Achaza. Achaz, Bóg powiedział, sam Bóg ci da dowód na to, że twój strach i twoje zachowanie jest niewłaściwe, że ty sięgasz po pomoc Asyrii. Więc Bóg daje mu konkretny znak w jego czasie, ale później pisarze Nowego Testamentu, natchnieni przez Ducha Bożego, przypominają sobie te fragmenty i widzą w nich wypełnienie tego, co się działo za ich czasów. I wtedy oni sięgają po te miejsca wybiórczo, nie to, że cały fragment. Zauważcie, jak Nowy Testament cytuje Stary Testament w wielu miejscach. To jest bardzo wybiórcze cytowanie. Oczywiście ono ma głębszy przekaz, jeżeli zrozumiemy pierwotny przekaz. Ale pierwsze nasze wrażenie jest, że oni po prostu wyrywają wiersze z kontekstu i je sobie swobodnie interpretują w Nowym Testamencie. Ale tak nie jest. Tutaj właśnie jest nasza, tu się okazują nasze braki w naszej znajomości Starego Testamentu i naszej interpretacji tego Starego Testamentu. Więc to, do czego chciałbym was, kochani, i siebie też zachęcić, to, żebyśmy czytając Stary Testament, a szczególnie te trudne księgi prorocze, zobaczyli, czy uczyli się widzieć w nich pierwotne poselstwo, zrozumieć pierwotną lekcję i dopiero wtedy iść dalej do przodu i budować te uniwersalne lekcje, które dotyczą ludzi wszystkich czasów, również nas i które sięgają poza nas w przyszłość. Ta księga jest w niezwykły sposób, tak jak powiedziałem, napisana, ponieważ Izajasz żyje przez te, prorokuje przez te 40-60 lat na przestrzeni życia, czy właściwie zaczynając od śmierci króla Uzjasza i przez życie tych kolejnych wymienionych królów. Natomiast jego poselstwo sięga dalej. Od 40 rozdziału tej księgi do 55 rozdziału Izajasz przemawia do ludzi, którzy znajdą się w niewoli babilońskiej. Jak czytamy te kolejne rozdziały, to tak jakby Izajasz został przeniesiony w czasie o 100 lat do przodu i przemawia do tych, którzy są w niewoli babilońskiej. Natomiast od 56 rozdziału do 66 rozdziału, a więc w ostatnich 10 rozdziałach swojej księgi, Izajasz przemawia do tych, którzy wracają z niewoli babilońskiej, którzy wracają z powrotem do Jeruzalemu. I tak jak ta księga rozpoczyna się słowami do tego miasta, które stało się jak Sodoma i Gomora, tak ta księga kończy się opisem tego miasta, które jest całkowicie nowe. Tam jest wszystko nowe. I oczywiście my, czytając te fragmenty, od razu widzimy Księgę Objawienia, od razu widzimy czasy ostateczne. To wszystko prawda. To też ma właśnie to prorocze przeniesienie. Ale w pierwszej kolejności Izajasz jest prorokiem do Izraela. Mówi do Bożego ludu. I tam jak te rzeczy uchwycimy, jak zobaczymy, jakie Bóg tam uczynił cuda, kiedy po imieniu powołał Cyrusa i przez Cyrusa doprowadza do tego, że Babilonia upada i że Cyrus jako nowy władca tamtych czasów nakazuje ludziom z niewoli wrócić do swojej ziemi i budować na nowo świątynię, budować swoją ziemię. To są niezwykłe rzeczy, historyczne wydarzenia, które upewniają nas, że Bóg jest Bogiem historii, że Bóg o wszystkim wie, że Bóg ma wszystko zaplanowane, że to, co dzieje się bez Jego wiedzy, nie dzieje się przypadkiem, że Bóg dopiero reaguje i dopiero zaczyna próbować coś sobie poradzić z tym bałaganem, które ludzie robią. Nie. Bóg jest Panem historii. On jest Alfą i Omegą. Jest Bogiem, który zna przyszłość, dla którego nic nie jest zaskoczeniem, który niczego nowego się nie uczy. On wszystko wie. Nie ma nikogo i niczego, czego Bóg by nie znał, czego Bóg by nie wiedział, co by Boga zaskakiwało. To są wielkie lekcje dla nas. Potrzeby naszych serc, by znaleźć ukojenie, pokój, bezpieczeństwo w takim Bogu, który jest władcą wszystkich narodów, wszystkich ludzi i który wszystko już wie od początku do końca, który ma wszystko zaplanowane. Każdy ludzki ruch, jaki ludzie wykonają, Bóg już jest na to przygotowany i ma swoje zabezpieczenia przygotowane i ma swoje ruchy, które On wykona. Ostatecznie widzimy w tej księdze zapowiedź Zbawiciela wszystkich ludzi. Ta księga też jest niezwykła pod względem proroctw na temat przyjścia Jezusa. One też są ukryte w tym całym historycznym tle wydarzeń tamtych czasów. Powołania Izraela, żeby był świadkiem dla narodów. Bycia sługą, ale w tych wszystkich obrazach, które są... One dotyczą Izraela. I jeśli dzisiaj z Żydami będziecie rozmawiać, o kim mówi Izajasz, oni widzą tam tylko Izraela. Mówią o Izraelu, mówi, to Izrael jest jego pomazańcem, to Izrael jest jego sługą, to Izrael cierpi. Oni to wszystko widzą na tym poziomie. My oczywiście powinniśmy zobaczyć to i nie kłócić się z nimi, bo oni mają rację w pewnym sensie. Ale pomóc im zobaczyć, że to nie jest wszystko. Że pewne rzeczy, które tam są, wykraczają poza historię Izraela. Jeśli umiemy w ten sposób to zobaczyć, jeśli umiemy zobaczyć, co się zgadza z historią, a co wykracza poza ich historię, co już się nie mieści w tej tylko pierwotnej interpretacji, a co idealnie obrazuje to, o czym czytamy w Nowym Testamencie. O tym, że Jezus jest tym ostatecznym pomazańcem, że On jest tym księciem pokoju, że On jest tym, którego władza nie będzie miała końca, że On jest tym, który ustanawia królestwo, które będzie trwało na wieki wieków, bez końca. Wtedy ta zasłona z niektórych oczu zostaje zdjęta. Wtedy, tak jak Paweł apostoł pisze, mogą nawrócić się do Pana i być zbawieni. Czasami nasze spory i kłótnie dotyczące szczególnie proroctw dotyczą niezrozumienia tej wielopoziomowości Bożego objawienia. To jest też coś, na co wielokrotnie zwracam uwagę, do czego nas wszystkich zachęcam, byśmy byli czujni. Nie zatrzymywali się na jednym poziomie Bożego objawienia, ale rozumieli, że jest pewna głębia w tym, co Bóg mówi. Jest pewne pierwotne poselstwo, są historyczne zapowiedzi tego, co ma nadejść i jest to ostateczne, indywidualne poselstwo dla każdego z nas. Niechaj dobry Bóg dopomoże nam jak najwięcej czerpać z Jego słowa i zbliżać się do tego, o którym całe Pismo świadczy, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, o którym świadczy Mojżesz, Psalmy i wszyscy prorocy. On jest życiem. W Nim jedynie i przez poznanie Jego, nie tylko umysłowe poznanie, ale przede wszystkim poznanie naszym życiem, naszym sercem, doświadczenie Jego objawienia w naszym życiu. W Nim jedynie jest życie, jest nadzieja. Jego jest królestwo, władza, potęga po wszystkie wieki, bez końca. Jego szukajmy, niechaj dobry Bóg przez nasze czytanie Jego słowa pomaga nam coraz więcej i więcej widzieć Jezusa, coraz lepiej znać Jezusa i żyć takim życiem, które będzie chlubą Jezusa. Żebyśmy byli takim miastem, którym Bóg się może szczycić, o którym może powiedzieć, że jest to Jego miasto, że jest to Jego dom, że jesteśmy Jego ludem, że jesteśmy Jego sługami, Jego wiernymi świadkami. Prawdziwe poznanie Jezusa do tego prowadzi. Jeśli nie ma tych owoców sprawiedliwości, obawiam się, że problem jest u podstaw poznania. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam znowu możliwość wejrzeć w Twe Słowo. Choć ta księga jest tak rozległa, tak wielka w swoim przesłaniu, modlę się, aby nasze poznanie Ciebie poprzez czytanie tej księgi, jak też innych ksiąg Twojego świętego Słowa, prowadziły nas do prawdziwego, coraz bardziej dogłębnego poznania Ciebie i życia w świetle tego objawienia. Oby nie były to słowa, które tak jak Izajasz widział w swoim pokoleniu, trafiają na zły grunt, że słuchamy i nic nie rozumiemy, słuchamy i nic nie przyjmujemy, słuchamy i to w żaden sposób na nas nie wpływa. Zachowaj nas, Panie, od zatwardziałych serc, zatkanych duchowych uszu. Daj, byśmy byli ludźmi, którzy mają otwarte uszy, otwarte oczy, otwarte serca, abyś Ty mógł mówić do nas, zmieniać nas i używać nas dla swojej chwały. W tym czasie, który obecnie trwa, w tym czasie łaski, w tym czasie zbawienia, którego jesteśmy jeszcze uczestnikami, pomóż nam, Boże, pomóż nam być wiernymi Twoimi sługami, zwiastunami, wykonawcami Twojego słowa, Twojej prawdy. Dopomóż nam, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy, że stałeś się pokojem między nami a naszym Ojcem w niebie, kiedy stąpiłeś z wyżyn chwały jako uniżony sługa, aby służyć i oddać swoje życie za grzesznych ludzi, również za nas, którzy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na naszą własną drogę. Również nas, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, niezdolni do podniesienia się i wyrwania się z mocy grzechu, które nami władały w czasie naszej nieświadomości. Dziękujemy, Boże, za wielkie zmiłowanie nad nami, za ofiarowanie Twojego Syna, aby umarł za nasz grzech w nasze miejsce, poniósł tam na krzyż Golgoty nasze grzechy, nasze nieprawości. Jedyna ofiara, która może zgładzić grzech, jedyna ofiara, która może uwolnić od ciężaru winy, od wiecznego potępienia. Jedyna ofiara, która darzy życiem bez końca. Wielbimy Cię, Boże nasz, za to wielkie dzieło zbawienia, za Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy zgodnie z tym, co nasz Pan powiedział do swoich uczniów przed swoją męką, zanim jeszcze został wydany. Wziął chleb i złamał go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Amen. Tobie dzięki, Panie Jezu, za Twoją przelaną krew i za to, że mamy dzięki temu, że Ty tą krew przelałeś, mamy przebaczenie grzechów. Jeśli wyznajemy, możemy być oczyszczeni w doskonały sposób. bielsi niż śnieg, wolni od grzechu, od ciężaru i od konsekwencji. Tobie za to dzięki. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, do tego stołu, gdzie będziemy razem zwiastować śmierć naszego Pana, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. Zachęcam też do wznoszenia naszych głosów w dziękczynnych modlitwach. Apostoł Paweł mówi, byśmy badali samych siebie, jedząc z tego chleba i pijąc tego kielicha. Upewniali się, że trwamy w Jezusie. Upewniamy się, że nie jesteśmy obłudnikami, którzy wykonują tylko jakieś zewnętrzne, religijne gesty, ale rzeczywiście mamy udział w ciele i krwi Jezusa. Mamy udział w mocy Jego ofiary za nasze grzechy i doświadczamy tej mocy w oczyszczeniu naszych grzechów, w nowości życia, które jest wyrazem Jego mocy działającej w nas. Proszę, aby ci wszyscy, którzy narodzili się na nowo z Ducha Bożego, trwają w Jezusie, brali z tego chleba i pili z tego kielicha zgodnie z zaproszeniem naszego Pana. Jeżeli w Twoim życiu jeszcze jest coś, co Cię oddziela od Boga, jest coś, co wiesz, że nie jest miłe Bogu, to najpierw Biblia mówi, uporaj się z tym, uporządkuj to w swoim życiu. Odwróć się od tego, zerwij z tym, abyś mógł z czystym sercem brać z tego chleba i pić z tego kielicha. W innym bowiem wypadku Biblia mówi, że zamiast błogosławieństwa, które płynie dla tych, którzy jedzą z tego chleba i piją z tego kielicha w sposób godny, w innym wypadku narażasz się na Boży gniew, na Boży sąd. Dlatego badajmy nasze serca i z należną bojaźnią w sercach jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, wielbiąc naszego Pana i doświadczając Jego błogosławieństwa. Najpierw będziemy, jak zawsze, przelewali do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić z kielicha, to w drugiej kolejności prosimy. Panie, kontynuuj Twe dobre dzieło w Twoim Kościele, w życiu każdego brata, siostry. Daj, Panie, abyśmy byli pełni owocu, dobrego owocu sprawiedliwości, nie gorzkich owoców, ale tego soku nowego życia, który płynie w nas przez naszą łączność z Tobą. Daj, Panie, żeby każdy jeden dzień obfitował w uwielbienie, dziękczynienie, poświęcenie Tobie, szukanie Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości, czynienie dobra wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Uzdalnij nas, Panie, do chodzenia Twoimi drogami. Strzeż i chroń nas od wszelkiego zła. Pomóż nam pamiętać o Tobie. Pomóż nam święcić Ciebie w naszych sercach. I daj, by nasze życie, nasze słowa i postępowanie były dobrym świadectwem Twoich uczniów, Twoich naśladowców. Oby nasze wyznanie Ciebie Panem nie było jakąś zamierzchłą przeszłością, ale było rzeczywistością każdego jednego dnia, że Ty panujesz w nas, że Ty rządzisz w całym naszym życiu i że my jesteśmy Twoimi sługami. Wielbimy Ciebie, oddajemy Ci hołd i cześć. Modlimy się za tymi wszystkimi, których nie ma dzisiaj z nami. Panie, prosimy o chorych, braci, siostry. Dotykaj, wzmacniaj, uzdrawiaj, posilaj, Panie, w swojej dobroci, w swojej łasce. Dziękujemy, że już z tylu chorób, Panie, nas wyratowałeś, z tylu różnych doświadczeń przeprowadziłeś w swej dobroci, w swej łasce. Ufamy, że i dalej będziesz nas prowadził i będziemy oglądali Twoją dobrą rękę nad nami, a też w pokorze chcemy przyjmować to wszystko, co nam w swej mądrości, w swej łasce przeznaczasz, ucząc się, wzrastając w poznaniu Ciebie. Bądź Tobie chwała i cześć. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze na chwilkę. Może jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Dziękujemy. Pamiętajmy o siostrze Basi Krupie. Jeśli możemy, odwiedźmy ją, jeśli nie, zadzwońmy. Pamiętajmy też w modlitwie o niej. Swego czasu był taki portal Nasza Klasa. Nie wiem, chyba już nie istnieje, ale to nie jest istotne. W każdym razie około kilkanaście lat temu i tam byłem dość aktywny na tej naszej klasie. Były różne, jak to się mówi, wątki takie, tak, że, znaczy może nie wątki, ale takie, no jest takie słowo, jakiś temat, na przykład Kościół Pana Jezusa. I tam ci, którzy byli zainteresowani tym, to wchodzili tam i rozmawiali, czy tam Świadkowie Jehowy, czy różne tematy były. No i ja tam na kilku takich byłem, uczestniczyłem i były tam pewne siostry, które się tam wypowiadały, ja między innymi też, i stamtąd właśnie zapamiętała mnie pewna siostra Celina, która mieszka w Niemczech od 41 lat, przypomniała sobie o mnie, bo teraz jest w takim trudnym okresie swojego życia i skontaktowaliśmy się, porozmawialiśmy. O co chodzi? Chodzi o to, że ona jest w tych Niemczech tam i obecnie jest w zborze, w którym są jakieś takie nowe trendy, typu, że kobiety miałyby nauczać. To na razie tam powoli się odbywa, ale już w konkretnym kierunku to idzie. Jest tam nauka tego Ricka Warrena. I prosiła o modlitwę, bo ona jest tam jakby taką osobą, która próbuje coś mówić, ale nie ma siły przybicia. Starsza siostra, ci bracia tam od niedawna, jakichś dwóch Amerykanów, mają jakieś swoje nauki i ona nie jest w stanie się przez to przebić. I pytała, co zrobić. Ja ją zachęcałem, żeby się modliła. Oczywiście ona zresztą to robi cały czas, ale też żeby poszła i porozmawiała, powiedziała, co jest jej rozterką, jakie tematy ją tam nurtują i żeby oni nie potraktowali jej tak po macoszemu, ale żeby pochylili się nad każdym jednym problemem, który się gdzieś tam rodzi w jej sercu. Ona tak widać, że jest taką, wydaje się, osobą pokorną i tak obawia się, żeby teraz nie stanąć przeciwko braciom i jakoś ich tam nie pouczać, ale z drugiej strony nie może się zgodzić z tym, co oni proponują, no i jest w rozterce i nie chce opuszczać na razie tego zboru, chce jeszcze tam próbować, nie ma takiego przekonania. Ma też inne zbory gdzieś w okolicy, ale też tam jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Także trudno jest jej znaleźć społeczność, w której by się dobrze czuła i nie miała tego typu rozterek, które ma. I mówię to wszystko po to, żeby poprosić was, żebyście modlili się o tą siostrę, która widać chce służyć Bogu, ma w sercu bojaźń przed Bogiem, chce trzymać się tego, co jest napisane, a nie przyjmować tego, co niestety jest głoszone tu czy tam. Jakby ktoś chciał kontakt do niej, to można do mnie się zgłosić i można będzie się z nią skontaktować, jakoś ją tam wspierać, zachęcać. To może tyle. Niestety nie jest to odosobniony przypadek. Też się stykam z różne właśnie tego typu osoby, gdzieś tam piszą, dzwonią. No jest to niestety, w jakiejś mierze pokrywa się z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, patrząc na ten posuwający się stan upadku niektórych społeczności. I myślę, że nie mówimy o tym tutaj, o dobrze, że my tego nie mamy, dobrze, że nam to nie grozi. Raczej mówimy o tym, tak jak Adam powiedział, przede wszystkim, żeby modlić się i być wsparciem dla takich osób, ale też brać sobie to do serca, żeby nie dopuścić do czegokolwiek takiego wśród nas. Każdy z nas musi pilnować naszego własnego życia, bo o jakości każdej społeczności stanowi jakość życia jej członków, a po drugie zachowywać tą otwartość, w której nikt się nie czuje, że nie można zwrócić uwagi, nie można nic powiedzieć, że właśnie jest jakiś taki dystans między braćmi prowadzącymi. Tak nie może być. Tutaj jesteśmy przekonani, że zachowanie tej bliskości braterskiej i bliskości naszych relacji pozwala nam patrzeć sobie szczerze w oczy i mówić prawdę w miłości w oczy, nawet jeśli boli, nawet jeśli są to rzeczy, które no, nie są przyjemne, ale są konieczne, żeby nas strzec, chronić nas. Więc tutaj jest wciąż, do tego się też zachęcamy i za tydzień będzie kolejna okazja, żeby razem usiąść i porozmawiać, razem podzielić się tym, co widzimy, przeżywamy, czy to na bazie właśnie Księgi Izajasza, czy w ogóle w jakimś naszym postrzeganiu rzeczywistości. Także też was gorąco zachęcam do tego, żebyście no, byli otwarci, byli gotowi mówić o tym, co myślicie, nie bali się. Jeżeli cokolwiek powiecie takiego, co jest nie tak, no to chyba lepiej, żeby to powiedzieć, to wyprostować, niż chodzić z czymś krzywym w sercu. Więc to też ma taki cel, żebyśmy się nie obawiali, nikt tu nikogo nie krytykuje, nikt na nikogo nie nalatuje, nie atakuje, więc naprawdę pilnujmy tego, żeby mieć tą atmosferę, pilnować tej atmosfery, takiej swobody, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, takiej właśnie wolności, żeby mówić sobie prawdę w miłości, nie obawiać się, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to będzie jakoś źle przyjęte. Jeżeli tak myślimy, to powiedzmy to i wtedy się wspólnie przyjrzyjmy, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Jeszcze chcę wam przekazać pozdrowienia ze wspólnoty w Staszowie. Jak co niedziela dostajemy tutaj zawsze takie pozdrowienia. To jest taka mała społeczność. Ja zawsze mówiłem wam, że to koło Katowic. Się okazało, że to koło Kielc. Jakoś mi się utrwaliło, że ale miałem ostatnio tam jechać. O mały włos już tam nie pojechałem odwiedzić ich. I patrzę na mapie, że to nie Katowice, tylko Kielce. Samo życie. Też przekazuję serdeczne pozdrowienia ze zboru w Grodzisku Mazowieckim, gdzie byłem w zeszłą niedzielę na nabożeństwie, a było to niezwykłe doświadczenie w takim sensie, że oni tam obchodzą coś takiego jak święto dziękczynienia. Mam trochę zdjęcie, ktoś chce, mogę pokazać. Mieli w zborze naniesione pełno jabłek, różnych tam cebul, jakiś dyń, no masę różnych produktów takich, wiecie, które bracia, siostry tam przynieśli. To wszystko mieli tam tak pięknie rozstawione, przyozdobione. I no, takie mają raz w roku takie nabożeństwo dziękczynne Bogu za te doczesne dary, ale też oczywiście nie tylko, też za te wieczne dary i duchowe błogosławieństwa, których jesteśmy uczestnikami każdego roku. No i mówiłem, że się z wami tym podzielę, że wam to przekażę. Nie obiecywałem, że będziemy to u nas praktykować, ale też nie wykluczam tego, że jeśli zechcemy, to możemy coś tam pomyśleć, czy coś takiego ma sens, czy to ma jakąś wartość. Wiem, że tutaj bracia baptyści chyba też robią coś podobnego, może nie w takim wymiarze jak tam, bo tam naprawdę było to ogromne. Krzewem, to byłem w szoku, ile oni tego tam przywieźli, jaką wielką zrobili taką dekorację z tych wszystkich rzeczy. W każdym bądź razie to, na czym się skupialiśmy, to na tym, by nasze życie było pełne dziękczynienia. W takim też temacie tam usługiwałem słowem, możecie tego też posłuchać w internecie, ale też obiecałem przekazać wam serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Grodziska Mazowieckiego, co też czynię. Jeszcze tutaj siostra. Dwie siostry, proszę bardzo, po kolei. Ja chciałam się przedstawić, przyjechałam z Wrocławia. O. W zborach, to właśnie to, co brat mówił tutaj i dużo fałszywych nauk było we Wrocławiu i teraz bardzo trudno jest znaleźć dobre miejsce, żeby się budować i dużo nas jest po domach. Bardzo często też słuchamy nauczeń Pawła, także dziękujemy Bogu za to, że trzymasz się słowa Bożego, że jesteś takim nauczycielem, że w innych miastach też ludzie Ciebie pojedynczo słuchają. Dzięki Bogu. Ja chcę pozdrowić od takich moich sióstr, które mnie nie biły, bo ja przyjechałam do Rąbki na parę dni, na taki czas z Panem. No i dzisiaj rano postanowiłam, że przyjadę do Rąbki. Wsiadłam w samochód i to 60 km po miejscach świętych. Także cieszę się, że mogłam Was zobaczyć. No i dziękuję Bogu za Agnieszkę, za Pawła, że się znamy, że się słuchamy i że się budujemy. Chwała Bogu. Proszę Was, mówicie się o moje miasto, żeby powstawały wspólnoty, które się trzymają Słowa Bożego, a te, które są i są w jakimś tam odstępstwie, to żeby nawracały się od tego odstępstwa. Amen. Danusia jeszcze? Ale chciałam powiedzieć, że mam na imię Ela. Zabierz też serdeczne pozdrowienia dla braci i sióstr we Wrocławiu. Także ja Amen. Też Was, kochani, nieustannie proszę o modlitwę, aby ta nasza tutaj skromna służba w tym miejscu przynosiła Bogu chwałę, kiedy tam gdzieś ludzie nas słuchają. Ja powiem szczerze, jestem taki bardzo sceptyczny i taki ostrożny, jeśli chodzi o tą internetową popularność, ponieważ z jednej strony widzę, jak wielu jest tylko słuchaczy, którzy po prostu słuchają kazań, jakby słuchali utworów muzycznych. Posłuchają jednego, posłuchają drugiego, trzeciego, dziesiątego i to w jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje, więc wiemy, że to nie od ilości słuchania, ale od wykonywania i wierności Słowu Bożemu. Z drugiej strony dostaję jakieś tam sygnały, bracia, siostry dzwonią z różnych stron dziękując i no, mówiąc o tym, co Bóg uczynił, nawracają się ludzie, to jest największą moją radością, kiedy ostatnio ktoś dzwoni do mnie, wiecie, że Bóg go wyciągnął z organizacji Świadków Jehowy dzięki właśnie słuchaniu jakichś wykładów, czy jakiś rzymski katolik się nawraca i przestaje no, kontynuować tego swojego bałwochwalczego życia, ale nawraca się do Chrystusa, więc są takie naprawdę sygnały dla mnie zachęcające i pobudzające do tego, żeby kontynuować tą służbę, chociaż nieraz tutaj żeśmy rozważali, zastanawiali się, czy chcemy, żeby to szło gdzieś tam w eter, czy żeby zostało tutaj tylko wśród nas, ale ze względu na te różne głosy, no, słyszymy z zewnątrz zachęty, kontynuujemy tą pracę i też Was proszę o modlitwę, żeby właśnie no, Bóg dał błogosławieństwo tej pracy, żeby w żaden sposób nie wziąć sobie tego do głowy i nie myśleć teraz w jakimś świecie, nie wzbijać się w pychę po prostu, bo to jest najbardziej żałosne i tragiczne, kiedy takie rzeczy komuś do głowy uderzają, ale wiem, że szatan nie śpi, że na pewno jego pokusy są, więc tutaj no, wierzę, że też wszyscy razem jako społeczność, to co tutaj się dzieje, jaka tu jest atmosfera, co między nami tutaj ma miejsce, to wszystko ma wpływ, to wszystko ma bezpośredni wpływ na to, co stąd płynie. Więc też wiem, że to nie jest moja tylko służba, to jest służba całego naszego zboru i też polegam na Waszej modlitwie, na Waszym zachęcie, na tym też właśnie, że na tych naszych spotkaniach otwartych, że się dzielicie otwarcie. Jak to widzicie, co z tego bierzecie, co to zmienia w waszym życiu, czego brakuje, na co może akcent nie jest położony. To wszystko jest pomocne, to wszystko jest jakimś elementem wspierającym tą pracę, więc też was o to proszę, żebyście postrzegali siebie jako część tej służby i w aktywny sposób brali w tym udział. Dziękujemy bardzo. Zachęcam, kochani bracia, do dalszej jeszcze społeczności i pamiętajmy w tygodniu, że spotykamy się w różne dni, we wtorki siostry się spotykają na modlitwę, w środy tutaj się spotykamy na naszą wspólną modlitwę, rozważanie słowa, w czwartek jest grupa w Rumi, czy w Gdyni, czy w Redzie, też w Strzebielinie, także zachęcam, byście, jeżeli możecie, tylko brali też udział w tych spotkaniach w ciągu tygodnia, aby się wzajemnie zachęcać, pobudzać do pobożności, trwać w społeczności z braćmi, siostrami. Amen.